Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag, komend uur in Nieuws & Co. Het OMT baseert deze week zijn advies over een verdere aanscherping van de coronamaatregelen op onderzoek van het RIVM naar ons gedrag deze dagen. Hoe en of dat werkt, bespreek ik zo. En we hebben contact met Glasgow, want Nederland is gedraaid en steunt daar toch de verklaring die een einde moet maken aan overheidssteun voor fossiele brandstofprojecten. Dat allemaal straks, nu is het NOS-journaal Wouter Walgemoed. Het RIVM meldt vandaag bijna 11.900 nieuwe positieve testen. Dat zijn er een kleine 500 meer dan gisteren. En gemiddeld stijgt het aantal positieve testen met 41% ten opzichte van vorige week. In de ziekenhuizen kwamen er 83 coronapatiënten bij. Het zijn er nu in totaal 1573. Demissionair minister Grapperhaus zegt dat de controle van het coronatoegangsbewijs echt beter kan. Zijn eigen ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan. Volgens Grapperhaus gaat het vooral in de horeca en sportkantines vaak nog niet goed. Er wordt niet altijd naar een coronapas gevraagd en nog minder naar een ID-bewijs. Eigenlijk moet je, als je een kroeg binnengaat, dat is moeite van niks. Zorg nou dat je dat coronabewijs hebt aangetikt en dat je je identiteitskaart of je rijbewijs, nou dat past hier zo in de palm van je hand, dat je klaar hebt. En dan kun je gewoon meteen één klein klikje kan je meteen door. Dit onderzoek is gedaan voordat zaterdag de nieuwe maatregelen ingingen. Op dit moment loopt er een nieuw onderzoek. De resultaten spelen een rol bij de vraag of er nog meer coronamaatregelen nodig zijn. De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk gaat slachtoffers van seksueel misbruik schadevergoedingen betalen. Zo nodig gaat de kerk daarvoor bezittingen verkopen of leningen afsluiten. Een onafhankelijke instantie gaat bepalen wie recht heeft op compensatie. Vorige maand verscheen een rapport waaruit bleek dat in de afgelopen 70 jaar in Frankrijk zo'n 330.000 kinderen zijn misbruikt door priesters en andere kerkelijke functionarissen. Bovendien werden misstanden stelselmatig in de doofpot gestopt. Op een pluimveebedrijf in Lutjegast in Groningen is voor de tweede keer in een jaar tijd vogelgriep geconstateerd. Opnieuw worden alle 48.000 legkippen geruimd. In Nederland geldt een landelijke ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven na de vondst van vogelgriep op een bedrijf in Zeewolde 2 weken geleden. Een maand na de digitale aanval op VDL-groep werkt het industrieel concern naar eigen zeggen op al zijn 105 plekken wereldwijd weer normaal. Het bedrijf dat onder meer bussen en auto's maakt is sinds begin oktober bezig geweest om schone data uit een backup terug te plaatsen. Xavi Hernandez is gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Barcelona. De 41-jarige oud-middenvelder werd toegejuicht door bijna 10.000 fans. En hij moet Barcelona uit het slop trekken na het vertrek van voorganger Ronald Koeman. Polen waarschuwt voor confrontaties aan de grens met Wit-Rusland. Online zijn gewapende Wit-Russische grenswachten te zien op video's die migranten in de richting van Polen dwingen. Volgens Polen en de EU probeert Wit-Rusland de Europese Unie te destabiliseren door grote groepen migranten naar het westen te sturen. Dat lijkt inderdaad zo te zijn, zegt correspondent Sander van Hoorn. De grote groep ineens en de georganiseerdheid die wijst erop dat ze dus met bussen vanuit Minsk zijn gebracht, de hoofdstad van Wit-Rusland. En de angst van de Polen op dit moment is dat ze zullen proberen dat hek tussen Polen en Wit-Rusland te gaan bestormen. Vanwege de oplopende spanningen heeft Polen 12.000 extra militairen naar het grensgebied gestuurd. Verschillende lokale SP-afdelingen weigeren gerouilleerde leden van de partij van de kieslijst te halen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 33 SP-leden zijn gerouilleerd omdat ze ook lid waren van de afgestoten jongerenbeweging Rood of een marxistisch discussieplatform. Onder meer de Rotterdamse SP-afdeling heeft besloten 3 gerouilleerde leden toch op de lijst te zetten. In Utrecht, Amsterdam en Gouda spelen soortgelijke conflicten. Volgens landelijk partijvoorzitter Visser is er nog genoeg tijd om tot een oplossing te komen. Het weer dan, vanavond de opklaringen. Vannacht kans op mist. Het koelt af naar 2 tot 4 graden komende nacht. Aan zee is het dan iets minder koud. Morgen vooral zon in het zuidoosten en veel bewolking in het noordwesten. En morgen is het ongeveer 11 graden. En de verkeersinformatie natuurlijk. Dennis Mooij, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Er staat nu 200 kilometer file, Lara. De meeste staan rond Rotterdam, maar ook in Noord-Holland zijn er wat problemen. Zo staat het op de A5 richting Amsterdam vast. Pardon, voor de uitsluiting met de A10 heb je een kwartier vertraging nu. De A9 richting Alkmaar, voor het knooppunt Velzen nu 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. NOS NTR. Sollicitanten vandaag die ik wil laten meekijken op de werkvloer. Dus dat wordt erg lastig als ik het thuis moet doen. Het mag niet, van werkgever. Wij doen er alles aan op het kantoor om dat in veilige omstandigheden te doen. Dat gaat niet. Waarom kan het niet? Omdat ik met patiënten werk. Ja, eerst was het een advies, toen een dringend advies. En toen hoefde het weer niet, en nu weer wel. Maar houden we ons aan al die dringende adviezen van het kabinet, zoals thuiswerken? Lara Rensen. Of het demissionaire kabinet aanstaande vrijdag nieuwe coronamaatregelen aankondigt, dat hangt af voor een belangrijk deel van ons gedrag, dat zegt het OMT. En een van de manieren om daar zicht op te krijgen is via onderzoek van de coronagedragsunit van het RIVM. Over dat onderzoek praat ik met Bas van den Putten. Hij is hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de coronagedragsunit van het RIVM. Dus niet van het RIVM zelf. Meneer van den Putten, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. U adviseert dus die gedragsunit. Wat voor vragen stellen zij op dit moment, denkt u? Ja, het gaat natuurlijk vooral over de gedragsvragen, want ze doen nog veel en veel meer. Maar ze houden gewoon al de hele crisis precies in de gaten wat het gedrag van de burgers is. En denk bijvoorbeeld aan, draagt men een mondkapje in het openbaar vervoer? Houden mensen voldoende afstand? Gaan ze thuis werken? Hoe vaak wassen ze zich handen? Als ze klachten hebben, laten ze zich dan testen en blijven ze dan ook thuis? Gewoon al dat soort gedragsvragen worden eigenlijk elke 3 weken gesteld, zodat het precies kan worden bijgehouden hoe het gaat. En zijn dat de goede vragen wat u betreft? Geven die een goed beeld van de naleving van de regels? Of zou u liever andere vragen zien? Nou, dat zijn wel goede vragen. Je moet eigenlijk gematcht worden op de maatregelen die op een bepaald moment gelden. Dus op zich, die vragen die zijn in de loop van 1,5 jaar af en toe veranderd. Dus er moet altijd worden gekeken, wat zijn nu de maatregelen? En dan ga je meten of mensen zich daaraan houden. En dan soms verdwijnt er iets en soms verschijnt er iets. Maar je wilt natuurlijk ook wel dat het een beetje hetzelfde blijft, die vragen. Omdat je wilt zien of het beeld verandert. Ja, precies. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat er is nu een korte extra meting gedaan. Daar heeft het kabinet om gevraagd. En dan stellen ze precies dezelfde vragen als ze de vorige keer hebben gedaan. En dan kan je heel goed nagaan. Zijn de mensen zich beter aan de maatregelen gaan houden? Of zijn ze zich slechter aan de maatregelen gaan houden? Of kan ook, is het gelijk gebleven? Wat ik nou interessant vind, dus demissionair premier Rutte die heeft het onderzoek van de gedragsunit vorige week wel wat extra gewicht gegeven in de persconferentie. En toen dacht ik meteen, ja, dan zou het toch kunnen dat mensen nu gaan invullen dat ze braaf alle regels volgen. Omdat dan, want ze kennen de consequenties inmiddels. Want als wij ons gedrag niet veranderen, dan komen er strengere maatregelen. Ja, dat is het nooit helemaal uit te sluiten. Je bent afhankelijk van de eerlijkheid van mensen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan in zijn algemeenheid van mensen die in een panel zitten. Want daar praten we nu over. Die mensen die zijn gewend om een paar keer per week een vragenlijst in te vullen. Dit is een van de vele vragenlijsten die voorbij komen bij deze specifieke vragenlijst. En onderzocht is dat het over het algemeen wel heel eerlijk wordt ingevuld. Voor zover je dat natuurlijk precies kan controleren. Het is niet uit te sluiten, maar wel onwaarschijnlijk. En ik lees op de site van het RIVM dat we de resultaten van het onderzoek niet zomaar mogen vertalen naar de hele Nederlandse bevolking. Wat zegt het onderzoek ons dan? Ja, met elk onderzoek is altijd de grote vraag. Zijn de mensen die ik interview, zijn die nou representatief voor de hele Nederlandse bevolking? Nou, daar wordt dan enorm goed het best gedaan van om dat zo representatief mogelijk te maken. Dat ook alle hoogopgeleide, laagopgeleide, dat precies klopt. Mensen uit alle provincies, jongeren, ouderen. Dus dat probeer je zo precies mogelijk gelijk te houden aan de Nederlandse bevolking. En dan hoop je dat dan die mensen ook gewoon dezelfde antwoorden zouden geven. Nou, dat lukt vrij goed. Wat een beetje misgaat, kan je al voorspellen. Dat misschien mensen die heel erg tegen coronamaatregelen zijn. Ja, die gaan hier niet aan meedoen. Ja, als die dan die uitnodiging krijgen, dan denken ze, ja, dikke doei, hier doe ik lekker niet aan mee. Hè. Dus in die zin geeft zoiets, een iets positief beeld. Maar dat was de vorige keer ook al het geval. Je kan wel kijken of het gewoon er verandering is. Dus kijk, het is niet helemaal precies zoals het in de bevolking is. Het komt dichtbij. Maar dat is elke vragenlijst het geval. Dus je kan blijven kijken of er verandering is in de loop van de tijd. Maar toch, er wordt ook gekeken naar mobiliteitsgegevens. Maar wat kan het kabinet straks met de resultaten van het gedragsonderzoek? Hoeveel meer mensen moeten bijvoorbeeld zeggen dat ze zich aan alle regels houden? Wil je kunnen concluderen, nou, we zien dat het gedrag verbetert. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, er zijn geen extra maatregelen nodig. Ja, dat is een hele lastige vraag. En je zegt eigenlijk hoeveel meer mensen zouden dat precies moeten doen. Ik denk dat daar geen precies antwoord op te geven is. Hè. Kijk, wat we wel weten is, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien, nu de maatregelen zijn versoepeld opeens, mocht je weer veel meer in de horeca met een pasje. En onmiddellijk gaan de aantal besmettingen stijgen. Hè. Dus we weten dat er een relatie is tussen maatregelen en het aantal besmettingen. Dus we weten ook, als het er weer strenger wordt, dat het dan weer beter zal gaan. Maar we kunnen dat niet één op één vertalen. Hè. Je kan niet zeggen, als 2 miljoen mensen dat beter doen, dan zal er zoveel minder besmettingen zijn. En zo precies weten we dat helaas niet. Er zouden de afgelopen 1,5 jaar vele miljoenen meer in het onderzoek moeten zijn gestopt. Maar we weten wel dat als er een trendverandering is. Bijvoorbeeld hebben we de afgelopen weken, maanden gezien dat het aantal mensen dat afstand houdt, dat is met 30% gedaald die dat altijd doet. Het aantal mensen dat thuis werkt, dat is ook dalende. Mm-hmm. Nou, als die dalende trend vervolgens weer een stijgende trend gaat worden, dan kan je wel zien, oké, de mensen zijn zich beter gaan gedragen, dus het gaat de goede kant op. Maar ik zou dat niet, tenminste, ik heb geen één onderzoek gezien waarvan je kan zeggen, oké, en dat betekent dan 3000 besmettingen minder per dag. Nee, zo voorspellend is het dus niet. Zo voorspellend. Dus je moet vooral, denk ik, naar de trends kijken. Gaat het de goede kant op? Ja, je kunt er dus wel iets uit opmaken. Inderdaad, je kunt zien of er een trend waarneembaar is en of welke kant die opbuigt. Ja. Maar er worden ook wel gevaren op andere getallen, toch? Ik zei het net al eventjes, de mobiliteitscijfers. Dus is het druk op de weg of niet? Waar wordt nog meer naar gekeken, weet u dat? Nee, die zijn die twee die ik ook heb gehoord. Wordt dat zijn de belangrijkste getallen momenteel. Ja, maar ik verwacht ook, maar dan ga ik zelf een beetje invullen. Kijk, je kan zien die trend die moet buigen, hè, dat zou goed zijn. Maar je moet ook rekening houden van hoe gaat het op dit moment in de ziekenhuizen. Ja. Dus als dat heel erg, dat is al superkrap, maar als dat heel slecht gaat de komende week, ja, dan moet je misschien wat strenger ook kijken naar die gedragscijfers. Want dan kan je geen risico meer lopen, dan moet je ingrijpen. Maar als je denkt, het gaat de goede kant op en we hebben nog 2 weken de tijd om te wachten of het inderdaad helpt bij de besmettingen, hè, dan kan je misschien wat gelester zijn. Dus uiteindelijk moet je dat ook meewegen van hoeveel slechter gaat het eigenlijk de komende dagen. Heeft u enig idee, meneer Van der Putten? Je kan voorspellen, denk ik, dat de cijfers wat slechter zullen worden, want dat is het gevolg van maatregelen die een paar weken geleden zijn genomen. Maar ik voorspel ook dat het gedrag zich wel een positieve trend zal laten zien. En niet te vergeten, daar was ik heel blij mee. Ik las al dat de overheid met een hele grote campagne komt. Ze gaan per dag echt tientallen spotjes op tv uitzenden. Ze gaan honderden spotjes op de radio doen. Billboards gaat er van alles gebeuren. Online gaat van alles gebeuren. Dus de komende dagen gaat echt de Nederlandse bevolking heel goed voorgelegd worden van waarom zijn al die maatregelen belangrijk en hoe moet je dat doen, wat moet je doen, zodat iedereen er goed van doordrongen is. Dus dat is eindelijk goede communicatie, heel blij. Dus ik hoop van harte, verwacht, dat de Nederlandse bevolking zich de komende dagen beter aan de maatregelen gaat houden. En daar zegt u wat belangrijks, eindelijk goede communicatie. Waarom zegt u dat zo? Nou, op zich is het, kijk, de communicatie is wel goed geweest inhoudelijk, hè, maar veel te weinig. Okay. Het was te veel, alleen maar een persconferentie, dan gebeurt er niets. Ik vind ook dat er ontzettend veel hele goede spotjes zijn gemaakt voor alle media, maar je zag ze veel te weinig voorbij komen. Dus ik heb altijd gezegd van, zorg dat je net zoveel uitzendt als de Jumbo en de Albert Heijn bij elkaar. En die weten hoe ze moeten verkopen. En gewoon een spotje één keer uitzenden. Ja, mensen moeten het heel vaak nog een keer horen. Okay. Duidelijk, Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de coronagedragsunit van het RIVM. Dank u wel, hoor. Graag gedaan. Nederland gaat toch stoppen met investeringen in fossiele brandstofprojecten in het buitenland. Vorige week wilde Nederland daar nog niet aan. Maar nu heeft het kabinet toch besloten om zich bij het internationale initiatief aan te sluiten. Demissionair premier Rutte legt dat als volgt uit. Weet je, wij vonden oprecht, dit is een best een stevig besluit. Moet je dat nou nog als demissionair kabinet nemen? Maar goed, ik had natuurlijk maandag ook wel een grote broek aangetrokken met actie, actie, actie. Dus ik snapte ook wel weer de reacties van ja, als je dat nou zegt, kun je dat dan uitstellen tot een nieuw kabinet? Nou ja, weet je, soms moet je zeggen, eigenlijk wel een goed argument. In Glasgow, op de klimaattop, staat NOS-verslaggever Helene Ecker. Ja, dit was toch wel een bijzonder moment, Helene. Waar komt deze draai vandaan? Nou, de druk werd de laatste dagen wel steeds groter op het kabinet om toch mee te gaan doen met die kopgroep. En dat had natuurlijk voor een belangrijk deel ook wel te maken, hè, met wat Rutte hier op de top in Glasgow een week geleden zei. Je hoorde het hem net zeggen toen hij opriep tot meer actie. Maar wat wij ook horen is dat er binnen het kabinet de afgelopen dagen discussie was over wel of niet meedoen. En ja, niet iedereen was het er mee eens. Volgens minister De Bruin van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hij is ook hier in Glasgow, gaat het in ieder geval om een ingrijpend besluit. Is er ook gesproken over het mogelijk compenseren van bedrijven die hier de dupe van worden? En had het kabinet er daarom gewoon wat meer tijd voor nodig? Nou, dat komt omdat het een moeilijk besluit is, omdat het daadwerkelijke gevolgen heeft, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat is een besluit wat je niet zomaar neemt, daar moet je goed over nadenken. En dat hebben we afgelopen vrijdag in de ministerraad besproken en de betrokken bewindslieden hebben daar overleg over gevoerd gedurende het weekend, dat uitgewerkt en dat heeft geresulteerd in dit positieve besluit. En wat betekent dit positieve besluit, Helene? Nou, de Nederlandse deelname hier in Glasgow wordt wel als belangrijk gezien. Want landen kijken naast het onderhandelingsproces met de hele wereld ook wel een beetje naar elkaar. Hè, naar wat andere landen doen. Dus dit kan helpen bij de pogingen om ook anderen mee te laten doen. Zoals bijvoorbeeld Duitsland of andere landen. En er wordt door die kopgroep van landen in ieder geval gehoopt op een soort van domino-effect. Want die investeringen waar het over gaat, die zijn volgens experts niet meer goed te verenigen met het proberen om de aarde niet meer te laten opwarmen dan 1,5 graad. En milieuorganisaties zoals Greenpeace, die hopen daarom ook dat het hier niet bij blijft. Dus die groep voorlopers is ook heel belangrijk en daarom is ook zo'n statement nu zo goed. Maar dat is stap 1 en stap 2 is hoe brengen we het hier in de klimaattop in het besluit, zodat we het echt op elkaar kunnen afdwingen en elkaar erop kunnen afrekenen als landen. Dat was Greenpeace. En je hoorde dus Helene Ecker vanaf Glasgow, de klimaattop. Helene, dankjewel. Nog even naar de weg, Dennis Mooi. 60 files staan er nu. Bij Gorkum is de vertraging het grootst. Maar ik begin met de A9 richting Alkmaar, want dan heb je ook veel extra reistijd te pakken. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen staat 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Dat kost je ruim 1,5 uur extra. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen knooppunt Del en de afrit Arkel vlak voor Gorkum staat 11 kilometer file. Vertraging is 3 kwartier door een ongeluk. Vanaf knooppunt Del kan je het beste omrijden. En dat kan via Den Bosch over de A2 en de A59. Dus meer nieuws. De VS heeft de grenzen weer geopend voor volledig gevaccineerde reizigers. Nou, dat merkt KLM. Het aantal nieuwe boekingen voor vliegtickets naar Amerika is namelijk verdriedubbeld. New York, Los Angeles en San Francisco zijn de meest favoriete bestemmingen van Nederlanders. Over 2 dagen gaat prinses Amalia met haar vader, koning Willem-Alexander, mee naar de Raad van State. Over 1 maand wordt ze namelijk 18 en zal ze zitting nemen in de Raad om ervaring op te doen voor later, als ze koningin wordt. Er zal tijdens de buitengewone vergadering onder meer een korte toespraak zijn van de vicepresident van de Raad, dat is Ton de Graaf. En de boswachter van een bos in Heemstede is er helemaal klaar mee. Veel te veel mensen banjeren door over stroken natuur waar je eigenlijk niet overheen mag lopen. Op die manier ontstaan allemaal illegale wandelpaden, zegt de boswachter. Klein stukje platgetrapte aarde. Het begint als een soort sluip/olifantenpaadje. Ja, hoe meer mensen erop gaan lopen, hoe breder zoiets wordt. En uiteindelijk is het niet meer te onderscheiden van de rest van de structuur. Ja, dat is volgens de boswachter slecht voor de bodem, want daardoor bloeien er op die plekken geen planten meer. Dan naar Frankrijk. Daar werd vorige maand bekend dat naar schatting 330.000 kinderen seksueel zijn misbruikt binnen de Franse katholieke kerk. En na weken overleg kwamen de Franse bisschoppen vandaag met een plan om de slachtoffers tegemoet te komen. Dus gaan we naar correspondent Frank Genoud. Frank, wat hebben de bisschoppen aangekondigd? Nou, de bisschoppen zijn bijeen geweest, de bisschoppenconferentie. Die hebben bekendgemaakt dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk een aanvraag kunnen gaan doen voor een schadevergoeding. Er komen dus schadevergoedingen. Al die aanvragen zullen beoordeeld worden door een nationale onafhankelijke commissie. Dus niet door de kerk zelf, maar door onafhankelijke personen. En er is ook een fonds ingesteld en daar komt allemaal geld in te zitten om die schadevergoedingen mee te gaan betalen. Maar goed, dat fonds moet wel gevuld worden en dat is nog niet heel erg makkelijk, vertelde de voorzitter van de bisschoppenconferentie, Eric de Moulin-Beaufort. Les évêques de France ont décidé, en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la conférence des évêques ou des diocèses. Nou, de bisschoppen hebben dus besloten om bezittingen van de kerk te gaan verkopen. En dan gaat het zowel om roerend als onroerend goed. Dus de dingen die in de kerk staan, als misschien ook wel gebouwen zelf. De reserves van de kerk zullen worden aangesproken ook om dat fonds te vullen. En tot slot, er kan zelfs eventueel door de kerk een lening worden afgesloten om die slachtoffers allemaal schadeloos te kunnen stellen. Want, zeiden de bisschoppen vandaag, wij vinden dat aan onze verplichtingen tegemoet moeten komen. De kerk is schuldig geweest aan het seksueel misbruik. Het was niet een kwestie van individuen die dat deden. De kerk is er aan schuldig. En daarom moeten we nu met die schadevergoedingen komen. Hey, en Frank, ik sprak jou toen dat rapport uitkwam. Dat was heel hard aangekomen in Frankrijk. Hoe groot is het probleem van kerkelijk misbruik in Frankrijk? Nou, dat was dat rapport inderdaad. Daar werd dat voor het eerst in kaart gebracht. Er was een commissie die dat heeft gedaan. Ook een onafhankelijke commissie opgericht in opdracht van de bisschop ook. En zij bepaalde toen een maand geleden, ze schreven toen op dat er in totaal 330.000 slachtoffers zijn geweest van seksueel misbruik in en rond de kerk sinds de jaren 50. Dus dan hebben we het over een periode van 70 jaar ongeveer. En volgens die commissie waren er ook ongeveer 3.000 daders in kaart gebracht. Dus dat waren schokkende cijfers destijds. Nou, naar aanleiding daarvan hebben de bisschoppen zegt, we moeten iets doen. De kerk is schuldig geweest, dus we hebben ook verantwoordelijkheden, verplichtingen. En daarmee wordt vandaag dus, daar wordt een antwoord op gegeven. En kan de Franse kerk dit financieel aan? Nou ja, eigenlijk niet dus. Er is ook veel discussie over geweest de afgelopen weken, toen het helemaal ging spelen, na dat rapport natuurlijk. Het is duidelijk dat de katholieke kerk zelf niet genoeg geld in kas heeft, weinig reserve heeft om dit te kunnen betalen. En daarom wordt er vandaag deze bijzondere stap gedaan. En zeggen zij, ja, we gaan ons interieur op te koop zetten, zou je kunnen zeggen. Om zoveel mogelijk geld toch maar binnen te halen. Desnoods die dan lening. Er is ook nog sprake van geweest dat gelovigen bijvoorbeeld, die normaal donaties geven aan de kerk, dat dat geld daar gebruikt voor zou worden. Maar dat plan is van tafel. Gegaan. Dat werd toch een beetje vreemd geacht dat de kerkgangers zouden moeten betalen voor misbruik door kerkelijken. Oké. En zijn er al reacties op deze boodschap van de Franse bisschoppen? Er zijn wat eerste voorzichtige reacties binnengekomen van slachtoffers. Sommigen vinden het allemaal niet duidelijk genoeg, vinden het niet ver genoeg gaan. We weten bijvoorbeeld nog niet om welke bedragen het gaat die slachtoffers kunnen krijgen. We weten nog niet op welke termijn dat gaat gebeuren. Maar anderen die zijn meer tevreden. Die zeggen, nou ja, dit is een hele belangrijke eerste stap die de katholieke kerk nu zet na dat rapport van een maand geleden. Dus daar hebben we niet over te klagen. Maar nu is het wel nog even wachten op het echte actie. Hoe snel gaan die uitkeringen er bijvoorbeeld komen? Ja, goed. Correspondent Frank Genoud, dank je wel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Twilight Zone natuurlijk. Dit is uit een concert van 16 november 2019 van de Golden Earring. In Ahoy bleek achteraf het laatste concert geweest te zijn dat de band zou geven. Eerder dit jaar bleek natuurlijk dat gitarist George Kooijmans door de ziekte ALS niet meer in staat is om op te treden. En zo kwam er plotseling na 60 jaar een einde aan de oudste rockband van Nederland. In stilte, want ze gaven verder geen interviews en geen optredens meer. En dus ook in de tweedelige afscheidsdocumentaire That Day, die vanavond en morgen zal worden uitgezonden op NPO 2. Daar schitteren de bandleden door afwezigheid. Ik ga praten met de maker, de regisseur van de documentaire, Marcel de Vree. Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Daar ben ik dan. Ja. En Marcel, waarom wilden de vier bandleden niet meewerken aan een afscheidsdocumentaire? Nou ja, dat is wel heel begrijpelijk. Kijk, een band die zo lang bij elkaar is en zo hecht, los van alle bandleden die er vroeger in zaten, maar dat zou je ook wel zien vanavond. Ja, het is des Erings noemen we dat in Den Haag. En dat wil zeggen, het zijn gewoon vier jongens die gewoon verder niet... die gewoon staan voor wat ze staan, maar verder niet in de bekendheid willen... of geen gedoe willen. En dat is een beetje ook, en dat vind ik, dat moet je respecteren... dat ze ook gezegd hebben van, we geven verder geen interviews meer... we gaan niet meer verschijnen in talkshows. Dit was het, en klaar. Dit was het, laat ons met rust. En, kijk, César heeft nog wel wat interviews gegeven... maar dat was ook meer ter promotie van Sloper, zijn nieuwe band. Ja, daar had hij zelf ook baat bij, maar voor de rest hebben ze besloten niks te doen. Nee, dat snap ik wel. Zo, hè, dat moet je respecteren. Ik zou het ook doen. Heb je het wel geprobeerd, trouwens, Marcel, om te kijken of ze toch mee wilden doen? Ja, maar dat ik heb contact met ze ook. En weet je, het is gewoon... ik vind ook dat dan is dat klaar. Dan moet je dat niet gaan zitten pushen en zitten doen. Want je hebt sowieso dat Barry op Curaçao woont. En je hebt ze nooit allemaal met elkaar... En, ze communiceren onderling ook, weet je wel, op hun manier. En dat is dan van, wij doen het niet. En als er dan weer ergens iets van rumoer komt van... goh, zullen we het proberen en toch doen. Ik had ooit wel een soort plannetje geschreven. En toen ik dat concert had opgenomen, dat ik dacht... ja, misschien moet daar wel een mooie docu over komen. Dat laatste optreden bedoel je? Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel uniek materiaal. Want dat is dus achteraf hun allerlaatste optreden geweest. En jij hebt dat toen opgenomen. Hoe kan dat dan? Ja, nou, ik regisseerde hun grotere shows. En dat wil zeggen dat de Ziggo Dome... Ik had die 5-0 vijf jaar geleden in de Ziggo Dome toen opgenomen. En daarna kwam er nog een keer in de Ziggo Dome en daarna Ahoy. Ja, dan heb je die schermen met content. Hè, en daar heb je camera's voor nodig. En je wil het uitvergroten. Dus dat hadden we. En in een meeting zei ik, ja, zullen we gewoon de camera's gewoon mee laten lopen? Hè, zo, ja, hebben. Een soort, je weet nooit wat er gebeurt. Dus dat hebben we toen gedaan. En ik had nog een totaalshot bij. En nog een paar GoPro's voor de zekerheid. Oh, ook nog. Kijk eens. Ja, dat laten we maar doen. Ja, dat gelijk goed aangepakt, gelukkig. En dat is de kluis ingegaan. Ja, en vanavond kan iedereen... De band wist het ook niet, hè? De band wist het ook niet. De Rob Gerritsen, de manager wel. Van, ja, die krijgt de factuur natuurlijk van... oh, er moet een extra camera bij en dat en dat. Maar later zei ik tegen de band dat ik het had opgenomen. En toen was er nog niks aan de hand. Nog geen corona en nog geen zieke shirts. Dus toen heb ik het op een gegeven moment uit de kluis gehaald. Ik dacht, ja, dan gaan we toch even kijken of we er wat van kunnen maken. Dit zou dan het laatste moment zijn geweest... dat ze samen op het podium stonden. En daar begint ook eigenlijk de docu mee. Met een shot dat ze buigen en afgaan. Ja. Prachtig zeg dus, eigenlijk. Hè? En hebben de leden de documentaire al gezien? Rinus en César, die wonen dichtbij, zeg maar. Die hebben hem gezien. George heeft linkjes gehad. En Barry die gaat vanavond kijken, zegt hij. Want hij kan het ook ontvangen. George en Rinus die waren in Hilversum bij de audionabewerking. En die waren zeer onder de indruk. Ja, wat zeiden ze? Dat was, zo hadden we zelf het verhaal nooit kunnen vertellen. En dat is ook een beetje omdat ik natuurlijk mensen heb geïnterviewd die dichtbij ze stonden. Of ooit in de band hebben gezeten. En dan krijg je toch iemand anders die over jou vertelt hoe de band was. Dat is wel te gek. En ze voelden niet de behoefte om alsnog een interview te geven. Om even wat dingen recht te zetten, dus begrijp ik. Nee? Ik ken ze daar ook te goed voor. En ik wil dat ook niet. Ik respecteerde dat van joh. Ja. Dat komt misschien nog wel een keer volgend jaar of zo. Nou, ik ben heel benieuwd. Marcel de Vrij, dank je wel voor dit gesprek. En vanavond en morgenavond dus, hè? Om 8:55, toch? Ja, nationaal van 8:00. Kijk eens, op Nederland 2. NPO 2, ja. De afscheidsdocumentaire van de Golden Earring, That Day. En zometeen komen we nog even terug op de klimaattop in Glasgow... waar het net al even over ging natuurlijk in deze uitzending. Want deze week wordt daar naar verwachting stevig onderhandeld... over het geld, over de 100 miljard euro die beschikbaar is voor armere landen. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven... en welk goed doel daarbij past. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest. En voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan? Krijg je ineens griepverschijnselen? Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Het is 5:30, we gaan naar Wouter Walgemoet voor het NOS Journaal. De strafeis in het MH17-proces is vertraagd tot minstens volgende maand. De rechters willen dat er eerst nog een laatste poging wordt gedaan om de Russische commandant te verhoren die de raket zou hebben geleverd waarmee het vliegtuig is neergeschoten. Demissionair premier De Jonge noemt het, minister De Jonge noemt het tegenover het ANP aan de vroege kant om vrijdag al een besluit te nemen over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Maar volgens De Jonge moet het aantal besmettingen dringend omlaag. Het kabinet vraagt het OMT te beoordelen of mensen zich deze week goed aan de maatregelen houden en neemt onder meer op basis daarvan een besluit. Vandaag zijn er opnieuw stijgende coronacijfers te melden. Er kwamen bijna 11.900 nieuwe positieve testen bij. Een kleine 500 meer dan gisteren. En in de ziekenhuizen steeg het aantal coronapatiënten naar 1573. Dat zijn er 83 meer dan gisteren. En in een megaproces tegen de 'Ndrangheta-maffia in Zuid-Italië zijn 70 verdachten veroordeeld tot celstraffen tussen 10 maanden en 20 jaar. Zij kozen voor een verkorte procedure en krijgen daarvoor een derde minder straf. 300 andere verdachten moeten nog worden bericht. Dankjewel, Wouter. En natuurlijk de verkeersinformatie. Dennis. 60 files zijn het nu, 250 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste staan rond Amsterdam, bij Gorkum. Maar ook bij Eindhoven is het druk. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leendeheide staat 9 kilometer. 3 kwartier vertraging heb je daar. De rechterrijstrook is dicht. Half uur extra ben je kwijt op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen staat 12 kilometer. Dat komt ook door een kapotte vrachtwagen. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel. 10 kilometer en inmiddels 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. En een ongeluk op de A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid levert een kwartier vertraging op. En het weer, Peter Kuipers-Munnik, is ook aangeschoven. Waren er grote verschillen vandaag? Ja, zeker. Vooral in Zeeland en in Noord-Brabant, maar ook wel in Limburg. Daar heeft toch wel een deel van de dag de zon flink geschenen. Dat was in de rest van het land echt beduidend minder zo. En die tweedeling, dat komt allemaal doordat op de Noordzee, eigenlijk bij IJsland in de buurt, dus meer op de Atlantische Oceaan, daar ligt een heel groot lage drukgebied. Daar waait het ook hard en het gaat morgen bijvoorbeeld ook behoorlijk regenen in Schotland en in Noorwegen. En er ligt een hoger drukgebied in het zuiden van Europa. Bijvoorbeeld in de Alpen, het zuiden van Frankrijk, Spanje, Portugal. En wij zitten eigenlijk precies op die scheidslijn daarvan. En dat betekent dat er in het land tussen Noord en Zuid verschillen zijn. Op dit moment motregent het bijvoorbeeld ook in het noorden van het land, terwijl het in het zuiden droog is. En nou ja, de zon is inmiddels onder, maar er zijn opklaringen. En morgen dan verschuift dat een heel klein beetje, heel subtiel. Dan zien we namelijk vooral in het noorden en in het westen van het land veel bewolking. Het wordt daar een graad of 9 en de wind aan zee is ook windkracht 5. Dus dat is echt een heel andere weerdag dan bijvoorbeeld in het oosten van Brabant of in de omgeving van Nijmegen of in Limburg, want daar schijnt de zon bijna de hele dag door. En dan wordt het ook 12 graden, waait het ook minder hard, dus dat is echt een heel stuk beter dan aan de kust. 9 tot 12 graden dus. In het noorden en noordwesten zou een enkel spatje motregen kunnen vallen, maar het stelt bijna niks voor. Woensdag ook een vrijwel droge dag. Het wordt dan een graad of 12. Donderdag dan is er wat meer bewolking in het hele land. En dan kan er ook een heel klein beetje regen vallen. Niet veel. Dat gaat wel gebeuren waarschijnlijk op vrijdag. Zoals het er nu naar uitziet, pas in de avond. Dat het echt flink gaat regenen. De wind ook wat gaat aantrekken. En dat kan wel eens duren tot en met de zaterdag. Wat dat betreft, voor het weekend zoals ik het nu kan zien, ziet de zondag er een heel stuk beter uit dan de zaterdag. Maar de precieze details, die worden de komende dagen duidelijk. Dan horen we dat. Dankjewel. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen. Niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Vanavond ben ik weer terug met mijn dagelijkse talkshow M. Met buitengewoon nieuwswaardige gesprekken. Bijzondere gasten die je gezien moet hebben. M is er voor iedereen. Mensen verbinden niet zwart-wit, samen staan we sterk. Vanavond, 5 over 7, KRO-NCRV, NPO 1. Start de show. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian Actie Pizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Dit is tot 19:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. En ik neem u opnieuw mee naar Glasgow. We gaan de tweede week in van de klimaattop daar. En nu moet er veel geld worden verdeeld. Vandaag praten de wereldleiders dan ook over klimaatfinanciering. Want hoeveel geld moet er jaarlijks naar armere landen gaan? Rijke landen beloofden eerder al $100 miljard per jaar aan steun te bieden. Ik praat erover met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat houdt klimaatfinanciering eigenlijk specifiek in? Ja, arme landen dragen natuurlijk eigenlijk weinig bij aan klimaatverandering, maar zijn wel het slachtoffers. Dat geldt helemaal voor het continent waar ik zit, het Afrikaanse continent. Afrika is verantwoordelijk voor minder dan 4% van de CO2-uitstoot, maar heeft wel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dus er is eigenlijk eerder afgesproken dat het aan de vervuilers, de rijkere landen is, om daarvoor te gaan betalen. Dat is die klimaatfinanciering. En dat gaat dan naar twee dingen. Eén, dat noemen ze adaptatie. Dat betekent dat arme landen zich weerbaarder kunnen maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan irrigatie, aan zaden die tegen droogte kunnen, of huizen die bestand zijn tegen een cycloon. En de andere post is mitigatie. En dat gaat dat ook armere landen kunnen helpen met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeeld daarvan is natuurlijk dan wind- en zonne-energie. Dus daar moet dat geld naartoe. Okay. Maar daar is inderdaad nog veel oneenigheid over. Ja, want er ligt dus, er is al een bedrag bekend. Er is al beloofd dat $100 miljard per jaar aan steun dat er zou komen. Dus waar gaan ze dan in Glasgow over hebben? Ja, in Glasgow, dat is inderdaad al op een eerdere de klimaattop afgesproken. Maar ondertussen is dat geld er nog niet. Hoeveel er al wel gehaald is, is eigenlijk moeilijk te zeggen. Want ook een heikel punt is, wat zijn de spelregels als het gaat om klimaatfinanciering? Wat tel je mee? Er wordt in eerste instantie gezegd, klimaatgeld moet extra zijn. Maar ja, ondertussen zien we ook dat ontwikkelingshulp wordt meegeteld. Leningen door overheden worden meegeteld. Investeringen van het bedrijfsleven worden meegeteld. En ook mede om dat laatste gaat er heel veel naar bijvoorbeeld groene energie, want dat is gewoon goede business. Ja, ja, ja. En gaat er heel minder naar de aanpassingen. Hè? Wat dat voor heel veel arme landen zo belangrijk is. En de klimaatdeskundigen zeggen hier dan ook van ook daar willen we het over hebben. Dat het ook wel echt in ons voordeel moet zijn dat wij zelfredzaam kunnen blijven. Jij was onlangs in Malawi, dat is een van de ontwikkelingslanden die de steun hard nodig heeft. Waar heeft dat land zo al mee te kampen? Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar, dan heeft het land 19 overstromingen en 7 periodes van droogtes meegemaakt. En iedereen die ik daar sprak, die zegt van ja, dat ligt toch echt wel aan het klimaat. Het weer is gewoon veel extremer geworden. Merendeel van de bevolking daar is boer en het merendeel van de bevolking is afhankelijk van regen. Ja, die valt niet meer zoals als vroeger. Ik heb ook vissers ontmoet daar die zeggen van we hebben steeds meer droogte gehad en onze meren zijn kleiner geworden en daardoor hebben we minder vis. Dus daar hebben ze zeker te maken met de gevolgen. En ik ben daar dus het platteland op gegaan van Malawi. En heb er ook gevraagd aan boeren wat zij dan zouden willen. Hè? Hoe zouden zij zich beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering? En daar hadden ze wel ideeën over. Luister maar mee. Een boer van in de 60 staat er op een soort, lijkt wel een crosstrainer. Midden in een veld op het afgelegen platteland van Malawi. Wat hij doet is, hij pompt water op. En dit is de oplossing om zijn land te irrigeren. En hij wijst naar al zijn ledematen. Hij zegt, het doet pijn. 'S Avonds heb ik spierpijn. Dat kan ik me voorstellen. En door de irrigatie is dit gebied een soort oase geworden. Toen we hier naartoe reden was alles door en droog. Maar waar ik nu sta, zie ik avocado's aan de bomen hangen. Ik zie mais dat hoog staat. Zoete aardappelen hier op het land. En hier zeggen ze, als we echt goed zouden kunnen irrigeren, dan zou deze oase zich kunnen uitbreiden. Malawian farmers, the majority of them, depend on rainfed agriculture, which is about 90%. Vooralsnog heeft het grootste deel van Malawi helemaal geen irrigatie. De boeren hier zijn afhankelijk van de regen. Now, because of climate change, the onset is unpredictable. En daar kunnen ze niet meer van op aan. Agriculture is not easy anymore. Ja, dat zegt professor Chiota. Hij is een bekende klimaatdeskundige hier in Malawi. En zijn organisatie heeft deze pomp gegeven. En daarom zingen de vrouwen hier nu een bedankliedje voor hem. Maar Chiota, die verontschuldigt zich voor de pomp bij ons. That's what we could afford. Hij zegt, wij konden niet meer betalen. Ze brachten namelijk 4 pompen en 3 zijn er al stuk. En van deze is ook de hendel een beetje los. Ja, dat moet en kan beter, zegt ook hier de nog steeds steppende boer. Hij wijst naar de zon. Hij zegt, wat ik wil is een pomp op zonne-energie. En dat wil professor Chiota ook. Hij wil elektriciteit opwekken met zonnepanelen en daarmee water oppompen en dat aan de boeren geven. Maar daar is geld voor nodig, klimaatgeld. Hij heeft een verzoek ingediend om zijn organisatie bij het Groene Klimaatfonds te registreren. Maar dat is niet makkelijk. We have applied for green climate funding and it's been 3 years. Dat was dus al 3 jaar geleden. So the steps are just too many. And the players accredited so far are. So you have the UNDP, you have UNEP. Hij zegt ook dat het meeste klimaatgeld naar grote spelers gaat, de Verenigde Naties, de Wereldbank, terwijl lokale organisaties eigenlijk amper kansen krijgen. In Malawi there's not a single local organization that has been accredited. Ja, deze boer hoopt ook snel op een betere pomp. Hij wil hier niet tot zijn 70ste staan te steppen. Hij wil hard werken, zegt hij. Zichzelf redden, zijn eigen gezin voeden. Maar ja, dan moet hij wel de middelen hebben om de droogte het hoofd te bieden. Ja, de zon blijft hij maar zeggen. Hij weet heel goed waar het klimaatgeld dus naartoe moet. Dan kunnen we zelf de gevolgen van klimaatverandering het hoofd bieden. En het is nog een duurzame manier ook. Een verslag van onze correspondent Alice van Gelder. Ze was in Malawi. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Er staat nog 190 kilometer file, dus de daling is ingezet. Een paar kapotte vrachtwagens veroorzaken wel extra oponthoud. Vooral bij Eindhoven en bij Amsterdam. Zo staat op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch tussen Budel en Knoopert Leendeheide 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is 3 kwartier. Op de A9 naar Alkmaar is die vrachtwagen inmiddels weg. Tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen heb je nog wel een half uur vertraging. En op de A15 Nijmegen-Gorkum door een ongeluk een half uur vertraging tussen Knoopend Del en Arkel. Omrijden kan je het beste via Den Bosch. Het is 6:15. We gaan naar meer ander nieuws. ADO Den Haag verwacht dat de Chinese eigenaar United Fenzen snel instemt met de verkoop van de club aan het Amerikaanse Globalon Football Holdings. Dat meldt Omroep West. Vandaag is er overleg geweest met de advocaat van de Chinezen. Het huwelijk tussen ADO en United was geen succes. De club uit de eerste divisie verkeert in grote financiële problemen. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het was 1,5 jaar wachten, maar vanaf vandaag kunnen reizigers weer naar de Verenigde Staten. Mits ze volledig gevaccineerd zijn en daarnaast een negatief testresultaat op zak hebben. Vanochtend gingen de eerste vluchten al vanaf Schiphol. Verslaggever Pien Lering wachtte de passagiers op bij de gate. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij de KLM, vlucht 0601. Waar gaat u nu toe? Los Angeles en eigenlijk daarna naar San Diego. Mijn vriendin daar, die woont daar en werkt daar. En die ga ik opzoeken. Daar ben ik heel blij mee dat het weer kan. Helemaal glinderende ogen boven de mondkap. Ja, dat klopt. Ja, ja, het is gewoon fijn om iemand weer te zien die je een tijd lang niet gezien hebt. En weer in de arm kan nemen. En ook een beetje spannend, want ja, het is toch een hele hoop extra formulieren die je ineens moet invullen. Wat kwam er allemaal bij kijken? Nou, je internationale vaccinbewijs moet je meenemen. Je moet je testverklaring meenemen. Je moet zorgen dat je je eigen verklaring van de Amerikaanse en van de Nederlandse overheid ingevuld hebt. Ja, naast dat reguliere ESTA-formulier, wat ook al een best uitgebreid stukje documentatie is. Jouw hele rolkoffer zit vol met papieren. Ja, ik heb inderdaad gewoon een hele map met papieren bij me. Gewoon zodat ik zeker weet dat ik daar aan alle vragen kan beantwoorden. Het is het wel waard? Het is het zeker waard, ja. Voor liefde doe je natuurlijk alles. Er komen twee vrouwen voorbij in een outfit in de kleuren van de Amerikaanse vlag. Glitters overal, zilveren pompons. Dressed to the occasion. Ja, zeker, zeker. Het is ook wel een feestje toch voor heel veel mensen, denk ik. Dat ze eindelijk weer naar Amerika kunnen. Wat doen jullie vandaag? We gaan op de foto met eigenlijk iedereen die naar Amerika vliegt vandaag. En een beetje vrolijkheid erin te brengen dat het weer kan. Kijk, hier is hij. Say cheese, America. We are flying again. Eindelijk. Eindelijk. Ik heb 2 jaar moeten wachten. Ik heb een huis in Amerika, een bedrijf in Amerika. Ik heb alles geprobeerd om binnen te komen. Maar dus nu kan het. Dus de eerste vlucht. De eerste de beste gelegenheid naar Amerika. So I may take a quick look at your passport. Thank you. There you are. Naast me staat Bas Gerrissen. U bent directeur van KLM Nederland. Ja. Een volle gate op weg naar de Verenigde Staten. Ja. Dat moet een goed gevoel geven. Ja, dat geeft wel kippenvel. Het voelt weer als vanouds. Een drukke luchthaven, een drukke gate. Mensen die blij zijn om weer te mogen vliegen. Ja, dat vind ik fantastisch. Nou is het niet zo dat jullie helemaal niet hebben gevlogen. Nee, we zijn nooit gestopt. Maar de Verenigde Staten is een van de belangrijkste intercontinentale gebieden. Zo niet het belangrijkste gebied voor ons. Ja, daar vervoeren we zoveel passagiers op. En die passagiers hebben we moeten missen. Dus we hebben 1,5 miljoen passagiers gemist. Dat is ook een boel inkomsten missen. En dat is ook nog een keer een boel inkomsten missen. En wij zien echt wel dat dit daarom een soort kantelpunt is naar de goede kant, naar de goede financiële kant, naar meer inkomsten. En uiteraard met meer inkomsten hebben we weer meer armslag om de leningen terug te betalen, maar ook om weer verder te blijven investeren in de klant, wat we tot nu toe ook nog steeds blijven doen. En met deze vluchten die dus weer op deze manier gevuld kunnen worden naar de Verenigde Staten, zijn jullie er dan? We zijn er dan nog niet. Het is nog een lange en hobbelige weg. En we weten natuurlijk ook niet hoe de restricties zich verder gaan ontwikkelen. Maar we worden hier wel heel erg blij van. 400 man aan boord, nu naar Los Angeles. 98% bezettingsgraad vandaag op al onze vluchten naar Amerika. Er zijn heel veel mensen die de nood voelen en de druk hebben om weer terug te gaan naar de Verenigde Staten. En we zijn vooral blij dat we die mensen nu ook daar naartoe kunnen brengen. En ja, het helpt ons zeker ook naar de goede richting toe. Gezien hoor, dank u wel. Hoe voelt dat? Dat voelt fantastisch. Echt een opluchting. Ik ben al dagen dat ik denk, oh jongens, ik hoop dat het doorgaat. En hier sta ik en ik ga zo meteen aan boord. 11 uur vliegen en dan ben ik in mijn geliefde Californië. Nou, de voorste stoel. De voorste stoel? Ja. Zo snel was u. Ja, ik wilde gelijk als eerste landen. Volle vliegtuigen naar Amerika, dat is in trek is nu de coronaregels zijn versoepeld. Maar ook in Europa zijn er plekken met aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld Portugal, want daar is een heel andere tendens te zien dan hier bij ons in Nederland. In Portugal zijn er juist weinig besmettingen en ziekenhuisopnames. En maar liefst 98% van de mensen van 12 jaar of ouder is gevaccineerd. Correspondent Rob Soutberg. Rob, hoe komt het dat corona nu zo onder controle is in Portugal? Ja, het succes wordt hier toegeschreven aan één man, een militair, een duikbootofficier, Enrique Gouveia, die sinds begin het jaar zo'n 8 maanden de vaccinatiecampagne hier leidt. Een officier die dat echt met militaire precisie heeft gedaan. Hij heeft in het hele land, moet je je voorstellen, 300 vaccinatiecentra ingericht. Hij heeft dat getest op militairen en mensen moesten echt goed gedrild die vaccinatie doorlopen. Onder het motto van dezezelfde Gouveia, niet lullen maar poetsen. Je kunt maar beter niet improviseren omdat je dat in een duikboot ook niet doet. Hoorde ik hem net zeggen in een interview. Nou goed, bereidheid onder de Portugezen om te prikken was groot. Antivaccinatiegroepen, ook niet vergeten, zijn maar heel klein in Portugal. Nou, dat allemaal bij elkaar. En deze man die echt een soort nationale held is geworden, zijn allemaal redenen voor dat Portugese succes. Want dit is nogal een contrast met eerder dit jaar, hè, toen het heel slecht ging. Zo, ja, kan je nog herinneren, januari, toen het echt heel slecht ging met het land. Besmettingen gingen toen met duizenden per dag. Ziekenhuizen, dat hebben we toen ook gemaakt, zijn we naartoe gegaan, lagen overvol. Grens met Spanje was dicht. En dat was na een periode dat Portugal de zaak juist onder controle leek te hebben. Nou, toen werd het kerst 2020, er waren versoepelingen. De Britse variant die dook heftig op in Portugal. En Portugal werd ineens een van de meest zwaarst getroffen landen. Nou, en dat is nu weer helemaal gekeerd. Dat heeft nu helemaal weer een slag gemaakt. Dankzij dat vaccinatieprogramma van deze duikbootcommandant. Er hoort nog een beeld bij. Een boomlange man met blauwe ogen die nog een badge op zijn uniform ook heeft, dat hij zelf heeft ontworpen. Van een veelkoppige slang die allemaal virusjes opeet. Dat draagt hij vol verven. Kijk eens aan, dat beeld inderdaad, dat blijft bij. Betekent dit dan ook dat je in Portugal niets meer merkt van de pandemie? Nee, nou zeker. Zeker merk je het nog. En als je door de straten van Lissabon loopt, dan zie je dat mondkapjes nog altijd het straatbeeld bepalen. En dat is dan ook wel weer opmerkelijk. Want die mondkapjes die hoeven helemaal niet meer. Er is helemaal geen politiek nog die verplicht dat mensen die mondkapjes op moeten hebben op straten. Of zoals ik in een artikel las. En mensen blijven die dingen maar dragen. Ik las in een verhaal dat iemand zei, er is straks een campagne voor nodig om mensen te leren dat het echt niet meer hoeft. Dat de kapjes nu echt af mogen. Wat een verschil met Nederland ook, hè, Rob? Ja, nogal. Nogal. Ja. Maar ik vind het ook interessant dan om hier te kijken naar het land waar ik zelf woon, in Spanje. En hier gaat het eigenlijk op dit moment gewoon op dezelfde voeten. 90% van de bevolking, en dat is dus inclusief kinderen. Nou, die kinderen zijn niet gevaccineerd. Maar goed, 90% is volledig gevaccineerd. En je ziet hier ook die discussies, die zijn er niet. En dat is het grote verschil met ons in Nederland. Voor veel Spanjaarden, dat gold ook voor de Portugezen, die wilden hun leven terug hebben. Een prik halen was voor bijna iedereen gewoon de kortste weg om dat oude leven terug te krijgen. En dan krijg je echt een situatie zoals die nu in Portugal is ontstaan, de conclusie die iemand inmiddels heeft getrokken, er is gewoon niemand meer over om nog te vaccineren. Wow. Nou, dat is indrukwekkend. Rob Soutberg. Ja, zeker weten. Dank je wel, joh. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Zanger James Blunt. U weet wel van hits als You're beautiful. You're beautiful. Ja, hij dus. James Blunt, die verraste vriend en vijand toen hij zich meldde bij de auditie van The Voice in Duitsland. Blunt is wereldberoemd en bepaald geen kleintje, maar zo was zijn verhaal. Hij zat al een tijdje zonder werk door corona en meedoen aan The Voice zou alles oplossen. Today on The Voice in Germany changes everything. Don't fuck this up. If this goes to plan, I'm back. Ja. How much do I get paid for this? Nothing. What? Oké. Hij zou niks betaald worden, maar als hij het zou doen, dan zou hij weer terug zijn. Het bleek om een grap te gaan. Het gaat niet echt aan het programma meedoen. Maar wel zal hij in de finale nog een keer optreden. Maar dan wel gewoon als James Blunt, de wereldster. Die toevallig op 19 november met een nieuw album komt. 4. Nationaal Park De Hoge Veluwe wil een verbod op droppings. Midden in de nacht. Aanleiding is een incident met studenten uit Delft. Die werden achtergelaten bij de hoofdingang van het park. En ze waren behoorlijk dronken, maakten lawaai en sloopten van alles. Het is niet goed voor het grofwild, het is niet goed voor de natuur. Het is ook niet de bedoeling om daar 's nachts te lopen. Het is ook verboden. Er staat ook heel vaak borden bij dat je na zonsondergang niet meer in het park of in de natuur mag. Ja, dat is vanwege de diertjes. Volgens de natuurbeheerder zijn er allerlei bedrijven die toch nachtelijke droppings organiseren. En die claimen dat dat dan in overleg met Park De Hoge Veluwe gebeurt. Maar het park laat weten dat zij van niks weten. 3. Nou, de voetballers wel eens net doen alsof ze geblesseerd zijn. Dat is geen nieuws. Ik doe dat niet trouwens, hoor. Maar bij Utrecht, FC Utrecht, maken ze het gisteren wel heel erg bont. Doelman Maarten Paas, die kreeg een seintje van zijn coach. Om even net te doen alsof hij last had van zijn knie. En dan kon de coach namelijk in alle rust wat tactische aanwijzingen geven aan het team. Maar de camera's van ESPN legden het allemaal vast. En ja, dan volgen de vragen natuurlijk na afloop van de wedstrijd. Ja. Er wordt dan naar jou geroepen, doe maar even of je last van je kuiten hebt of van je been. Ja. Dat kan ik toch wel eerlijk toegeven. Inmiddels of niet? Ja, ik moet zeggen, ik voelde wel een klein beetje. Oh ja, je ziet het nu. Ja, nee, helaas, het staat op band. Het stond tactisch, denk ik niet. Geweldig. Dus, ik had toch wel een beetje pijn. Oh, wacht, het is op band. Nee, ja, er was helemaal niks aan de hand, inderdaad. Hij zag de beelden en hij wist dat hij betrapt was. 2. Het is november, de Sint is in aantocht en dan begint vandaag natuurlijk het Sinterklaasjournaal om 6 uur, hè, dus over 5 minuutjes. Waar de aankomst zal zijn is nog onbekend. Wat we wel weten is dat Sinterklaas is gevaccineerd. Dat vertelde presentator Diewertje Blok bij Radio 538. Ik had me ook wel echt zorgen gemaakt vorig jaar. Helemaal, omdat hij uit Spanje moest komen. Maar hij heeft het allemaal gered. Okay. Nee hoor, hij heeft ook volgens mij geen corona gehad. En hij is zeker gevaccineerd. Misschien heeft hij ook een boostertje gekregen. Ik weet het niet zeker, maar het zou zomaar kunnen. Sinterklaas is dus misschien al wel aan het boostertje. Hij is er vroeg bij. 1. Nou, ging dat in Sesamstraat maar zo gemakkelijk? Dat zou Big Bird uit het Amerikaanse Sesame Street misschien denken over die vaccinatie van onze Sinterklaas. Want de grote vogel vertelde afgelopen weekend dat hij gevaccineerd is. En dat leverde meteen gedoe op. De Texaanse senator Ted Cruz bijvoorbeeld, die was boos. En noemde het overheidspropaganda voor kleuters. Anderen spraken over hersenspoeling voor 5-jarigen. En sommigen noemden de Amerikaanse Pino een communist. Het feit is dat die vogel al heel lang een voorstander is van vaccinatieprikjes. Dit fragment komt uit 1972. Well, there's all kinds of people and they're all in a line and they don't look like they're buying candy. And there's a sign that says, don't wait, vaccinate. Hey, what's going on here? Joe Biden die vond het trouwens heel moedig van Big Bird. Zo werd het veiliger voor hem, zegt Biden. En voor anderen van Amerika in een reactie op Twitter. En dan gaan we naar het zuiden, want niet alleen in Limburg, ook in Brabant staat de carnavalsviering door de oplopende coronacijfers onder druk. Het gaat over het spel in de Tweede Kamer. Het stinkt van alle kanten en ik neem er geen woord van terug. De verhalen in de wandelgangen. Heb je dit niet uitgezocht? Ja, daar willen we dan meer van weten. En iedere week fileren we de politieke actualiteit. Ze doet haar best. Een naar zinnetje. Luister de stemming van Vullings en Van der Wulp. Pa. De politieke podcast van EenVandaag en de NOS voor NPO Radio 1. Kijk, komt Rutte ook uit de wc? Mijn favoriete podcast. Dat zegt hij altijd, hè? Wie luistert, weet meer. Ster. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.

en kregen in ruil daarvoor een derde strafvermindering. Die procedure is onderdeel van een groot proces tegen de 'Ndrangheta, de maffia-organisatie in de zuidelijke regio Calabrië in Italië. In dat proces worden nog eens 300 verdachten berecht. Het weer dan, vanavond opklaringen. Vannacht kans op mist. Het koelt dan af naar 2 tot 4 graden. Aan zee is het wel iets minder koud. Morgen vooral zon in het zuidoosten, veel bewolking in het noordwesten. En morgen is het ongeveer 11 graden. En de verkeersinformatie nog eventjes. Dennis, mooi. De meeste files van de avondspits lossen nu rap op. Het zijn er nog 20, 85 kilometer bij elkaar opgeteld. Op een aantal wegen loopt het nog wel goed vast. Zoals op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Knoopert Leendeheide staat 8 kilometer. Daar heeft een tijd lang een kapotte vrachtwagen gestaan. Nou, die is net weg. Vertraging is nog wel ruim 3 kwartier. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum nog een kwartier vertraging tussen Knoopendel en Arkel door een ongeluk. En ook een kwartier extra ben je nog kwijt op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. En ook dat komt door een ongeluk. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Vanavond ben ik weer terug met mijn dagelijkse talkshow M. Met buitengewoon nieuwswaardige gesprekken. Bijzondere gasten die je gezien moet hebben. M is er voor iedereen. Mensen verbinden niet zwart-wit, samen staan we sterk. Vanavond, 5 over 7, KRO-NCRV, NPO 1. Start de show. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Zuid-Limburg zijn alle grote evenementen rondom de aftrap van het carnavalsseizoen afgelast. Dat gebeurde na een oproep van de zuidelijke ziekenhuizen. Grote evenementen en een toename van het aantal verspreidingen gaat ons zeker niet helpen. Dus ik doe echt een oproep aan bestuurders en politiek om daar verantwoordelijkheid te nemen en grootschalige evenementen af te schalen. Maar in Brabant gaan de grote feesten gewoon door. Lara Rensen. Terwijl in Brabant zien de ziekenhuizen natuurlijk liever ook geen feestende menigte. Daarom heb ik contact met burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer. Goedenavond. Goedenavond. Was dat een moeilijke beslissing voor u? Wat... Ja, dat is toch wel even iets waar je even over na moet denken. Ja, de berichten vanuit Limburg waren in ieder geval heel duidelijk. En daar gaat het om hele grote aantallen mensen. Maar die hebben hun eigen verantwoordelijkheid genomen. De veiligheidsregio waar Boxmeer onder valt, dat is Noord-Brabant. Daar hebben we ook over gesproken van wat te doen. Maar binnen de richtlijnen die er zijn vanuit het Rijk, is het haalbaar om in Overloon, ons dorp Overloon, toch een carnavalstart te maken. Ja, met een beperkt aantal mensen, 4800. Buiten, binnen de hekken en met tonen van QR-code en dergelijke en goede bewaking, moet het mogelijk zijn. Want ik ga even terug natuurlijk naar het begin van de coronacrisis. Toen Brabant helaas een van de grote haarden was. Ja. Hoeveel mensen kwamen er toen samen op dit soort momenten? Nou, we zijn eigenlijk pas een paar jaar geleden gestart met dit evenement. En toen, in het begin waren ze 2000. Dat is nu wat langs wat opgelopen. Dat is het nu op 4800. Maar goed, daar hebben we... Maar het begin van de coronacrisis, weet u nog hoeveel mensen er toen... aanwezig waren? 2500 mensen zullen dat geweest zijn, ja. En nu dus meer? Ja. Dat kan verantwoord, zegt u. Overigens is het vorig jaar ook niet doorgegaan door corona. Laten we dat ook vaststellen. Dus de laatste keer is 2 jaar geleden geweest. Nee, maar ik verwijs natuurlijk naar het begin van de coronacrisis. Ja. Toen het echt misging in Brabant. En nu komen er dus nog meer mensen samen. Maar u zegt desondanks het kan. Ja. Binnen de richtlijnen van het Rijk kan het, ja. Ja. En dat betekent dus, want u had het net over de maatregelen. De mensen moeten een QR-code laten zien. Wat gaat er nog meer gebeuren? Zonder meer. En ze staan binnen een ruime afgezet gebied. He, dus wat dat betreft is er gewoon laat ik zeggen, buitenlucht en afstand. Als de mensen geen kaartje hebben, dan komen ze er ook niet in. Dus er is voldoende bewaking. Daar hebben we ook opgeschaald. Om in ieder geval te zorgen dat er geen mensen binnen kunnen komen die geen kaartje hebben. Ja, nou weten we ook dat er heel veel wat mensen ook besmet zijn geraakt op dit moment, die al gevaccineerd zijn. Moeten mensen ook nog een testbewijs laten zien? De QR-code is in ieder geval van belang. Dat is het belangrijkste. Het testbewijs dat is niet aan de orde. Niet aan de orde, oké. Okay, dus geen testbewijs. Was dit een lastige puzzel voor uw gemeente? Nou, op zich niet eens zo lastig. Maar het feit dat wij dus tegen Limburg aanzitten is wel een moment geweest voorbij om toch even goed te kijken wat we doen. Wat te doen als die Limburgers van 5 kilometer verderop denken van, hé, dan kunnen we naar Boksmeer. Waar is het feestje? Daar is het feestje, ja. Precies. En dan zeg ik van, nou, daar is wel het feestje, maar kom alsjeblieft niet, want jullie kunnen er toch niet in. Je hebt geen kaarten, dus blijf wat dat betreft thuis. Oké. Nou, onze verslaggever Jeroen de Jager is vandaag naar Overloon gegaan in de gemeente Boksmeer om te kijken bij de voorbereidingen van dat grote feest waar dus rond de 5000 mensen op af gaan komen. En hij heeft gesproken met 2 bestuursleden van de carnavalsvereniging. Laten we even luisteren. Rijenhekken staan klaar. Er is al opgebouwd hier op het 14 oktoberplein in Overloon. Wim van der Heijden, bestuurslid van de... Heubuke, carnavalsvereniging uit Overloon. Wij zijn afgelopen zaterdag begonnen met de bouwploeg. Hè. Onze bouwploeg die heeft al het een en ander op het plein opgezet om de stemming alvast in het dorp los te maken. Ja. U ziet wat trussen staan met een hoop verlichting erin. En eigenlijk zou er vandaag Klaas Roelofs gewoon doorgebouwd zijn? Eigenlijk zouden we vandaag doorgaan met het zetten van de overkappingen. We hebben dat even uitgesteld, omdat we nog steeds niet zeker weten of we door kunnen gaan komende donderdag. Want hoeveel mensen is de bedoeling donderdag dat hier komen? In eerste instantie zouden we uitgaan van 3.500 man. Inmiddels moeten we uitgaan van de maximale capaciteit en dat is 4800 personen. Zelfs meer mensen dan je eigenlijk gepland had? Ja, en dat is weer het gevolg van de gratis kaarten die we uit hebben gedeeld. We zijn uitgegaan van 4800 kaarten, 5000 kaarten. Gratis. Dus we gingen ervan uit dat er ongeveer 25% als verloren beschouwd moest worden. Nou, nu is het bij onze buren 5 kilometer verderop in Limburg alles afgelast. Dus we gaan ervan uit stiekem dat die 25% toch nog wel hun weg gaan vinden naar bezoekers. En daar heeft de gemeente ons ook op gewezen. We moeten nu uitgaan van de maximale capaciteit. En dat zijn dan allemaal mensen met een coronabewijs die hier staan? Alleen mensen met een geldige QR-code in de corona-check-app mogen inderdaad het terrein betreden. En jullie laten het nu van de burgemeester afhangen of het doorgaat? Ja, het is uiteindelijk aan de burgemeester en de veiligheidsregio om daar een beslissing in te nemen. Nou zie ik in Limburg dat de carnavalsverenigingen zelf ook besluiten om het af te gelasten. Waarom nemen jullie dat besluit niet zelf? Meer omdat wij het niet aan ons vinden om die beslissing te maken. Die beslissing is aan de overheid. Daarbij kun je je afvragen wat een betere beslissing is. Wil je liever gecontroleerd in de buitenlucht een feestje vieren of een soort van ongecontroleerd binnen in kroegen? Nou, wij kiezen liever voor het gecontroleerde buiten. En het is vervolgens aan de overheid om daar... Want dat is, denkt u, wat er gebeurt. Dat er nu ongecontroleerd, ook in Limburg, in kroegen veel gefeest gaat worden. Ja, in zoverre ongecontroleerd. Kijk, uiteindelijk moeten ook zij zich aan de corona-check-app regeltjes houden. Maar uiteindelijk zullen er nog altijd mensen zijn die op pad willen. Niet meer naar een plein buiten gaan, maar uiteindelijk toch hun weg naar de kroeg gaan... Veel massaler binnen ook. Precies, Ja, ik denk dat, dat daar het met de benen buiten hangt. Ik lees net op onze site dat de carnavalsverenigingen volgens het ROAS, dat is het regionaal overleg acute zorg, zelf heel goed moeten overwegen of ze de feesten door willen laten gaan. Want het moet wel veilig kunnen. Wat zeggen jullie dan? Nou, ik las het vanmorgen ook, hè, dat dat soort instanties maand ons inderdaad goed om te laten gaan met de omstandigheden. Nou, dat is wat we straks ook geschetst hebben. Bij ingang wordt gecontroleerd op de kaarten, op coronapas en op de ID. Dus dat is voor ons voldoende in combinatie met het landelijke overheidsbeleid om het door te laten gaan. En wat vindt u ervan dat die verantwoordelijkheid bij jullie wordt gelegd? Ja, dat is vorige week, kan ik u wel vertellen, een moeilijke discussie geweest. Ook binnen het bestuur, hoor. Maar we hebben dat goed afgewogen en ja, ons carnavalshart slaat dan toch iets harder als het andere hart. Klaas Roelofs, hart hoofd in, toch, uiteindelijk? Ja, het is nu een dubbeltje op zijn kant. Zeker gezien de ontwikkelingen nu in Zuid-Limburg, waar in Heerlen de burgemeester toch weer anders heeft besloten dan dat de veiligheidsregio in eerste instantie deed. We wachten het af. Ik hoop nog steeds op het beste. En het beste voor ons vind ik dat we hier donderdag staan met veel gezelligheid. We wachten het af. We kunnen het niet beïnvloeden. We hebben te wachten op dat wat de overheid ons gaat meedelen. Nou, dat is dus dat het door kan gaan. Burgemeester Karel van Soest, ja, die heeft meegeluisterd. En het is natuurlijk wel interessant wat daar aangegeven wordt. Dat het beter is om gecontroleerd buiten te feesten dan ongecontroleerd op andere plekken. En misschien wel binnen. Was dat ook een van uw overwegingen, ja, als zeker, burgemeester? Ja, zeker. Zeker een van de overwegingen geweest. En daar heb ik ook met de voorzitter van onze veiligheidsregio over gesproken. Dat is de burgemeester van Den Bosch. En ook daar zie je het verschijnsel dat, als je het niet toestaat, de mensen toch alle kroegen ingaan. En ja, dan heb je het helemaal niet meer onder controle. Dus als je dan ziet dat de voetbalstadions ook vol met mensen zitten, waarom zouden dan die paar duizend mensen ook niet op een groot plein in de open lucht in Overloon een feestje kunnen bouwen? Ja, had dit dan niet beter landelijk afgesproken kunnen worden? Want ik heb begrepen dat minister Grapperhaus van Justitie heeft gezegd, dit is echt een lokale beslissing, maar je krijgt nu dus op allerlei plekken andere maatregelen, als het ware, en andere beslissingen. Ja, dat is een hele lastige, daar ben ik het met u eens. Nou is carnaval hoofdzakelijk beperkt op het zuiden van het land, dus dat valt misschien in die zin wel mee. Ja. Maar ja, ik denk dat als er niet één duidelijke lijn wordt gekozen landelijk, en je het overlaat aan regio's of aan gemeenten, dan zul je zien dat iedereen dan toch de ruimte heeft om zijn eigen afweging te maken. Ik vind het wel heel belangrijk dat verantwoord gebeurt, want ik onderschat de problematiek zeker niet. Had u liever een landelijke beslissing gehad? In ieder geval dat voor het zuiden? Nou ja, dat zou in ieder geval een reden kunnen zijn dat je dan ook samen optreedt. Dan snapt iedereen het ook. Ja. Als er een hele duidelijke lijn is, dan snapt iedereen dat. Als die lijn niet duidelijk is, gaat iedereen zijn weg zoeken en vinden. En als het niet verantwoord zou zijn, dan had ik dat ook niet gedaan. En omdat we wel met elkaar moeten zorgen dat we zo snel mogelijk van die coronabesmetting afkomen. Staat u ertussen met een biertje, meneer Van Soest? Donderdag? Ja, die vraag werd mij eerder ook gesteld. Als ik bier drink, is het alleen maar als het heel heet is, of met carnaval zelf, zover is het nog niet. Ik ga wel om 11:11 het startsein geven. Kijk eens aan. Maar dat is nog te vroeg op de dag om een biertje te drinken. Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boksmeer. Dank u wel over de toelichting. Graag gedaan. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. De avondspits lost snel op. En de meeste files die er staan leveren nog maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is wel zojuist een auto stilgevallen. Tussen Den Horen en Vlaardingen-Oost levert dat op dit moment een kwartier vertraging op. Bij Vlaardingen-Oost is de linkerrijstrook dicht. Tja, in het OV en op de weg is nog niet echt te merken dat het thuiswerkadvies weer is aangescherpt. Cijfers van onder meer OV-chipkaartbedrijf TransLink en Google laten zien dat het afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag net zo druk was als de dagen daarvoor. Gemiddelde Nederlander zat zo'n 37 minuten per dag in de auto. Nou, deze cijfers worden meegenomen natuurlijk door het OMT. Halverwege de klimaattop in Glasgow is Frans Timmermans optimistisch. De klimaatman van de Europese Commissie denkt dat het allemaal deze week voor elkaar kan komen, zegt hij. Als we er allemaal onze zinnen op zetten en we allemaal uitkijken naar het vinden van een compromis. Dan naar de SP. Het communisme-conflict binnen die partij dreigt ook zijn weerslag te krijgen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. In verschillende steden dreigen namelijk conflicten over de kieslijsten en krijgen ze mogelijk geen toestemming om mee te doen aan de verkiezingen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. 2 weken geleden werden al 33 mensen gerooieerd. Enorm aantal. Waarom was dat ook alweer? Ja, dat was eigenlijk de uitkomst van een wel wat langer slepend conflict tussen de SP en de jongerenvereniging Rood. Die jongerenvereniging is afgelopen zomer afgestoten van de partij, omdat er een onoverbrugbaar meningsverschil was over de communistische koers van die jongeren. De partijtop vond ze te extreem. Ze had het over geradicaliseerde zolderkamercommunisten. En een deel van die jongeren was ook lid van de Marxistisch Forum. Nou, daar wilde de SP een einde aan maken. En daarop heeft de partij gesteld dat je nog maar lid mag zijn van één politieke partij. En dus moesten veel SP-leden kiezen tussen Rood of de SP. Nou, mensen die dat niet wilden, die zijn vorige maand gerwailleerd. En daar zaten dus ook mensen bij die op die kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden. En daar ontstaat nu dus dit probleem. Want vooral in de steden is er protest tegen dit handelen van de partijtop. En hebben ze dus wel gewoon die mensen op de lijst gezet. En het meest concreet is nu de afdeling Rotterdam. Ze hebben een kandidatenlijst met daarop gerouilleerde leden. Ja, inderdaad. Gisteren was de ALV van de afdeling Rotterdam. Hebben ze de definitieve lijst samengesteld. En daarbij zaten dus ook die leden die geen lid meer zijn van de partij. Op de 5e, 9e en 13e plek staan 3 SP'ers die geen lid meer zijn van de SP. Nou, dat is volgens de lijsttrekker in Rotterdam, Arno van der Veen, helemaal geen probleem. Het is allereerst vaker gebeurd dat er SP-lijsten zijn ingediend waar mensen opstaan die geen lid zijn van de SP. Dus dat zou wat dat betreft nieuw zijn als dat nu niet kan. Natuurlijk is dat een wat ingewikkelde situatie. Toen ze zichzelf hebben aangemeld, waren ze SP-lid. En voor ons is het nog steeds zo dat zij zich willen inzetten voor de SP in Rotterdam. Daar hebben wij alle vertrouwen in als afdeling, zo bleek gisteren. En dus ook voor de komende 4 jaar. Ja, je hoort het hem zeggen. Hij zegt het is vaker gebeurd dat mensen geen lid waren van de partij. En in de statuten staat niet dat het niet mag. Dus wil hij gewoon met deze lijsten de verkiezingen volgend jaar. Wel benieuwd hoe het bestuur op die Rotterdamse lijst reageert. Nou, die waren eigenlijk vrij duidelijk. De voorzitter Jannie Visser die laat weten dat als je kandidaat wil zijn voor de SP, dat je dan lid moet zijn van de SP. En dat een SP-afdeling moet voldoen aan de voorwaarden die de partij stelt. Nou, dit zijn dus de voorwaarden. Je moet lid zijn. En als ze niet voldoen aan die voorwaarden, geeft het bestuur mogelijk geen toestemmingen om mee te doen aan de verkiezingen volgend jaar. Dus hier dreigt echt een conflict. Rotterdam, het is de plek waar de SP ooit is opgericht, kan mogelijk niet meedoen aan de verkiezingen. Nou, de afdeling Rotterdam laat doorschemeren dat ze met deze lijst echt aan de slag willen. En als er geen toestemming komt, dat ze dan hun hel misschien maar buiten de SP gaan zoeken. De ledenvergadering van gisteren was ontzettend duidelijk. Wij willen met deze lijst de verkiezingen ingaan. En dat doen we ontzettend graag onder de naam SP. En daar heb ik ook ontzettend veel zin en energie voor. En mocht daar geen toestemming voor krijgen, ja, dan zullen we verder moeten kijken op welke manier wij Rotterdammers de komende tijd kunnen helpen en samen naast u kunnen staan om voor sociaal en duurzaam en inclusief Rotterdam te gaan. Ja, we moeten dan maar verder gaan kijken hoe we het gaan doen. Het wordt dus hoog gespeeld. SP-voorzitter Visser laat nog wel weten dat ze tot eind januari de tijd hebben om dit op te lossen. Dus dat er nog wel tijd is. Ja, dit is heel belangrijk voor de SP, want die lokale afdelingen, dat is natuurlijk het fundament voor de SP. Ja, zeker. En dit speelt niet alleen in Rotterdam, hè? Waar dreigt nog meer een conflict over die kieslijst? Ja, op nog een aantal plekken, vooral in de steden. En wat je zegt, de SP is bekend van protesten, woonprotesten. In Rotterdam, als het gaat om de sloop van sociale huurwoningen. Dat speelt natuurlijk overal in het land. In Utrecht is de lijsttrekker, Floris Boudens, is gerwailleerd als lid. En eerder heeft die afdeling al uitgesproken dat hij de lijsttrekkerskandidatuur van hem, dat die gehandhaafd blijft. Dus daar kan eenzelfde conflict ontstaan als in Rotterdam. Vrijdag hebben zij de ALV. En verder speelt het ook in Amsterdam. Een gemeenteraadslid daar is gerailleerd. En de nummer 3 in Gouda is dat ook. Dus het gaat nog op heel veel andere plekken gaat dit ook spelen. Heeft de partijleider Lilian Marijnissen zich al uitgesproken over het conflict? Nee, nog steeds niet. We hebben het de afgelopen tijd verschillende keren geprobeerd. Dan wijst ze steeds, dit is een aangelegenheid van het bestuur, zegt ze dan. Dan wijst ze naar het bestuur. Maar morgen zien we er weer in de Kamer, dus dan gaan we het opnieuw proberen. En misschien dat ze dan wel iets moet gaan zeggen. Ben benieuwd. Nou, we gaan het horen. Dankjewel, Ewout. Lara Rensen. Nieuws en Co. Op dit moment wordt in het Europees Parlement gesproken over de algoritmes van Facebook en hoe de EU daarmee om moet gaan. De gast is ook Frances Haugen, de oud-medewerker van Facebook, die vorige maand, misschien weet u het nog, als klokkenluider naar buiten trad over het beleid van Facebook. Correspondent Sander van Hoorn was vandaag ook bij het parlement en hij peilde de sfeer. Er staat echt wel wat te gebeuren, zeg. De camera's worden geschouderd. Meer cameraploegen dan normaal. Eentje die meeloopt met een mevrouw die binnenkomt lopen door de gangen van het Europees Parlement. Blond haar, rijzig. kijkt een beetje om zich heen, grijs mondkapje op. De camera's klikken, terwijl zij gaat zitten en 15 minuten zal vertellen over wat zij onthuld heeft. Dat weten we intussen natuurlijk allemaal, dat Facebook toch weer gaat voor het grote geld. Dat de algoritmes weliswaar aangepast kunnen worden, maar dat ze dat weigeren te doen. Kim van Sparretak van GroenLinks, daar zit ze. Ja. Is dat nou, ja, ik bedoel, normaal mensen natuurlijk, maar wat ze te vertellen heeft is eigenlijk ook voor een deel al bekend. Ja. Wat wilt u van haar weten? Nou, ik hoop toch vooral te horen nog een iets duidelijker kijkje in de keuken te krijgen over hoe die toxische algoritmes nou eigenlijk werken en hoe we daar nou echt op een effectieve manier regels over kunnen maken. Gewoon verbieden? Nou ja, algoritmes verbieden wordt natuurlijk lastig. Dus ja, hoe zorg je ervoor dat er echt gewoon heel duidelijk een overview komt op hoe die algoritmes nou eigenlijk werken? Ja, en best interessant natuurlijk om te weten met de kennis van de algoritmes die zij heeft, hoe zij dat ziet. Precies, zij heeft het dichtste kijkje in de keuken gehad, waar wij alleen maar als beleidsmakers alleen maar van zouden kunnen dromen. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ze daar een goed antwoord op heeft. Ja. En het is toch een beetje David tegen Goliath geweest ook, hè? Ja, dus ik vind het echt ontzettend dapper dat ze tegen zo'n groot bedrijf met zoveel macht en zoveel geld nu durft op te staan. Ja. De mappen gaan open bij de voorzitter. Het flesje water gaat open bij haar. Ze zwaait naar kennelijk mensen die... Ik zou zeggen, ga zitten, want ze gaat bijna beginnen. Ja, ik ga snel mijn plekje zoeken. Dankjewel. Nous avons aujourd'hui beaucoup de questions à vous poser. Pouvez-vous nous indiquer comment l'algorithme de Facebook affecte et façonne la société? Comment les législateurs peuvent contrer ces pratiques? Eerst wat vragen, toch ook wat technische vragen. Wat doen die algoritmes precies? Maar ook, kun je ze ongedaan maken als ze eenmaal in werking zijn getreden en geleerd hebben? En toch ook de zorg over wat heeft dit met onze democratie gedaan? Rond de Brexit bijvoorbeeld. En de grootste groep mensen wil vooral van haar weten wat wij moeten doen. Wij, het Europese parlement. En dat is dus het moment dat ze zelf het woord gaat nemen. Thank you for the opportunity to appear before you and for your interest in confronting some of the most urgent threats to the citizens of the European Union. I used to work at Facebook. My name is Frances Haugen. Ja, NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Jij volgt de hoorzitting sinds de start om 16:45. Wat is de boodschap van Frances Haugen aan het Europees Parlement? Ja, ze luidt net als in de VS in het Verenigd Koninkrijk, waar ze eerder al te gast was, de noodklok. Ze zegt dat het tijd is voor verandering, dat Facebook moet worden veranderd. En dat kan alleen volgens haar via wetgeving. En nou ja, hè, dan kijken we naar Europa, naar Europese wetgeving. En zo ligt er wetgeving, die heet de Digital Services Act, die naar de verantwoording van grote techbedrijven als Facebook kijkt. En daarvan zegt zij, dat zou een gouden standaard kunnen worden. Een standaard die niet alleen in Europa, maar wereldwijd misschien wel geldt. Bijvoorbeeld in de VS. En daarnaast, ook wel opvallend, wijst ze erop dat Facebook minder transparant is in haar ogen dan bijvoorbeeld Twitter en Google. En dat dat volgens haar leidt tot minder verantwoordelijkheid, omdat ze minder hoeft te vertellen hoe het er binnenin aan toe gaat. Mm-hmm. En de parlementariërs, wat hoor je van ze? Waar focussen ze op? Ja, ze duwen haar haast in een soort adviseursrol. En dat komt denk ik een beetje omdat ze zo bezig zijn met die wetgeving. En ze vragen haar, ja, wat moeten we volgens jou doen? Hoe vind je onze plannen? Waarvan je af kunt vragen hoe diep zij in die materie zit. Maar goed, dat daar gelaten. Ze zegt dat ze geen beleidsmaker is, maar je kunt er wel uit opmaken dat ze haar kennis over Facebook heel serieus nemen. En wat toch ook wel aardig is, is dat iedereen enorm onder de indruk is van het feit dat ze naar voren is gestapt als klokkenluider. Aan het einde van haar presentatie, voordat de vragen ons begonnen, kreeg ze applaus. Niet uitzonderlijk, maar ja, wel een compliment van het Europese parlement aan deze klokkenluider. Mm-hmm. Het geeft goed de urgentie weer. Haugens verklaring komt op het moment dat er volop wordt nagedacht over wetgeving. In hoeverre zal wat zij zegt hier nog invloed op hebben, denk je? Ja, dat proces is nog volop bezig, dus je kunt ervan uitgaan dat de dingen die zij hier aandraagt en meegenomen zullen worden in die besluitvorming. De vraag is een beetje in hoeverre er echt nog verandering nodig is. Want Europa wil best wel hard erin gaan, zou je kunnen zeggen. Frances Haugen ook. Dus ja, de vraag is even of het op details nog zal verschillen, maar dat zal pas naderhand echt duidelijk worden, is de verwachting. Nou, dankjewel. NOS-redacteur Nando Kastelein. Tot zover Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Thijs. Het lijkt de afgelopen weken bijna elk weekend wel raak in en rondom de voetbalstadion. Supporters die zich misdragen en de boel soms letterlijk afbreken. Zou er een verband zijn met het grote aantal mannen op de tribune? En zou het helpen als er ook een minimum aantal vrouwen komt te zitten? Daar gaan we over debatteren. Dat zo bij Thijs. En de hoofdpunten van het nieuws, Dorald Megens. We zullen een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. Het lukt niet meer om Limburgse coronapatiënten te spreiden over de Limburgse ziekenhuizen. Ze zitten allemaal vol. Het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen en Sittard stuurt coronapatiënten daarom naar ziekenhuizen buiten Limburg. De strafeis in het MH17-proces wordt op zijn vroegst volgende maand uitgesproken, bleek vandaag in de rechtbank bij Schiphol. De rechters willen nog een laatste poging doen om een Russische commandant te verhoren. Vandaag kwamen de laatste nabestaanden aan het woord. In een aantal steden dreigen conflicten over de kandidatenlijsten van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale afdelingen weigeren geroyeerde leden van de lijst te halen. Die werden geroyeerd omdat ze ook lid waren van de afgestoten jongerenbeweging Rood of een marxistisch discussieplatform. In een megaproces tegen de maffia in Zuid-Italië zijn 70 verdachten veroordeeld. Ze kregen tussen de 10 maanden en 20 jaar cel. Ze hadden gekozen voor een verkorte procedure waarmee ze 1/3 strafvermindering kregen. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht kans op mist. En dan koelt het af naar 2 tot 4 graden. Aan zee is het iets minder koud. Morgen overdag vooral zon in het zuidoosten en veel bewolking in het noordwesten. Dan wordt het ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooij. Twee files staan er nog. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen de afritten Feyenoord en Prins Alexander, 3 kilometer. Door een ongeluk is op de parallelbaan de rechterrijstrook dicht. Dat kost je daar 20 minuten extra. En een ongeluk op de N11 van Leiden naar Bodegraven zorgt voor 10 minuten vertraging bij Alphen aan de Rijn West. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.